مهلت دادن موسی علیه السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین. گفت امر آمد برو مهلت تو را، من به جای خود شدم رستی زما. او همین شد وجده ها اندر عقب، چون سگ صیاد دانا و محب. چون سگ صیاد جنبان کرده دم، سنگ را نین کرد ریگ و زیر سم. سنگ و آهن را به دم در می کشید، خورد می خواهید آهن را پدید. در هوا می کرد خود بالای برج، که هزیمت می شد از وی روم و گرج. کفک می انداخت چون اشتر زکام، قطره‌ای بر هر که زد می شد جزام. ژغژغ دندان او دل می شکست، جان شیران سیه می شد زدست. چون به قوم خود رسید آن مجتبا، شدق او بگرفت بازو شد عصا. تکیه بر وی کرد و می گفته عجب، پیش ما خورشید و پیش خصم شب. ای عجب چون می نبیند این سپاه، عالمی پر آفتاب چاشتگاه. چشم باز و گوش باز و این زکا، خیلم در چشم بندی خدا. من از ایشان خیره، ایشان هم ز من. از بهاری خار ایشان، من سمن. پیششان بردم بسی جام رحیق، سنگ شد آبش به پیش این فریق. دسته گل بستم و بردم به پیش، هر گلی چون خار گشت و نوش نیش. آن نصیب جان بی خویشان بود، چون که با خویشند پیدا کی شود. خفته بیدار باید پیش ما، تا به بیداری ببیند خوابها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبد فکرتش بسته است حق. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. هر که کاملتر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. راجعون گفت و رجوع انسان بود، که گله واگردد و خانه رود. چون که واگردید گله از برود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. پیش افتد آن بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه الابسین. از گزافه کی شدند این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدند ننگ. پا شکسته می روند این قوم حج، از حرج راهیست پنهان تا فرج. دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند آن طریق. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی می برد. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. پس مجو پیشی از این سرلنگ باش، وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش. آخرون السابقون باش ای ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. گرچه میوه آخر آید در وجود، اول است او زان که او مقصود بود. چون ملایک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علم تنا. گر در این مکتب ندانی تو هجا، همچو احمد پری از نور هجا. گر نباشی نامدار اندر بلاد، کم نی والله اعلم بالعباد. اندران ویران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست. موضع معروف کی بنهند گنج، زین قبل آمد فرج در زیر رنج. خاطر آرد بس شکار اینجا، ولیک بسکلت اشکال را استور نیک. هست عشقش آتشی اشکال سوز، هر خیالی را بروبد نور روز. هم از آن سو جو جواب ای مرتضی، کین سؤال آمد از آن سو مر تو را. گوشه بی گوشه دل شهرهی است، تا به لا شرقی و لا غرب از مهی است. تو از این سو و از آن سو چون گدا، ای که معنی چه می جویی صدا؟ هم از آن سو جو که وقت در تو، می شوی در ذکر یا ربی دوتو. وقت درد و مرگ از آن سو می نمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی. وقت محنت گشته ای الله گو، چون که محنت رفت گویی راه کو. این از آن آمد که حق را بی گمان، هر که بشناسد بود دایم بران. وان که در عقل و گمان هستش حجیب، گاه پوشیده است و گه بدریده جیب. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو به خاری نه بخارا ای پسر. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. من عدم و افسانه گردم در حنین، تا تقلب یابم اندر ساجدین. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. آن اساطیر اولین که گفت آق، حرف قرآن را بد آثار نفاق. لامکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزند پنداری که دوست. یک تنی او را پدر، ما را پسر. بام زیر زید و بر امران زبر. نسبت زیر و زبر شد زان دو کس، سقف سوی خیش یک چیز است و بس. نیست مثل آن، مثال است این سخن، قاصر از معنای نو حرف کهن. چون لب جو نیست مشکا لب ببند. بی لب و ساحل بودست این بحر غرق.